20واں پارہ، ایک مثال، یہ سورۃ العنکبوت اور آیت نمبر 41۔ یہ تو اللہ کی شان سن لی ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون۔ اب مجھے تو لفظ کا پتہ ہے نہیں، پتہ نہیں میں ادا بھی کر سکوں گا نہیں سن کر۔ یہ جو کونے کے اندر جالے بناتی ہے، اردو والے تو مکڑی کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں ڈامر، پھمبوا، پتہ نہیں پشتوں میں کیا کہتے ہیں، جولا۔ اچھا جولا، وہ ادھر کونے میں جو جالے بناتا ہے، کھڑا ہوتا ہے۔ مثال سنیے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنا لی اللہ کریم کے سوا کئی کارساز، بادشاہوں کی کھوٹی قسمت کھڑی کر دے۔ آپ کراچی والے بھی تو بادشاہ ہیں نا، بزرگ کی تصویر بنا دی، تصویر بنائی، داڑھی اس کی چھوٹی چھوٹی ہے، اور کشتی ہے، کشتی کے نیچے اس نے ہاتھ دیا ہوا ہے، آگے ایک بوڑھی کھڑی ہے ہاتھ جوڑ کر، ایسے ہاتھ باندھ کر۔ تو یہ کیا ہے، ادھر برات بھی نظر آ رہی ہے، شادی ہے، براتی ہیں سارے، یہ کیا ہے کراچی والا؟ انہیں کہا مولانا آپ کو کیا پتا، آپ تو بادشاہ ہیں، یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے، دیکھو جھوٹ ان کے ذمہ لگا دیا، یہ ایک بوڑھی ہے، اس نے ایک پاؤ دودھ نہیں دیا تھا حضرت کے نام کا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو جو غصہ آیا، اس بوڑھی کے بیٹے کی برات آ رہی تھی، ساری برات کو پانی میں غرق کر دیا۔ لوگوں نے کہا جی سبحان اللہ، مولانا آپ کا کیا عقیدہ ہے، پاؤ دودھ بوڑھی نے نہیں دیا اور بیٹے کی برات آ رہی تھی، اس کو غرق کر دیا۔ اللہ کے ولی ظالم ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی پاؤ دودھ کے لالچی ہوتے ہیں؟ اللہ کا ولی۔ اور میں نشانی بتا دوں، میرے عوام بھائی بیٹھے ہیں سن لیں، ہم اللہ کا ولی کس کو مانتے ہیں؟ میرے اکابرین کا عقیدہ، قاسم العلوم والخیرات، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے لے کر ہمارے فقیہ العصر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے لے کر حضرت تھانوی رحمہ اللہ تک، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ تک، سارے میرے کابرین، رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ تک، اس کے بعد ہمارے شیوخ، تمام میرے کابرین کا عقیدہ، تمام مشائخ کا عقیدہ، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کی آنکھ میں حیا ہو، نمبر دو دل صفا ہو، نمبر تین زبان پہ ذکر خدا ہو، نمبر چار وجود پہ سنت مصطفیٰ ہو۔ ایسے ولی کی جوتی ہمارے سر کا تاج، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دشمن ہے، یہ کیسے اللہ کا ولی بن گیا؟ اب آپ خیال، ارے کھوٹی قسمت کھڑی کرتے ہیں نا، یہ ہماری کشتیاں پار لگاتے ہیں نا۔ اب سنو جی، اللہ فرماتے ہیں کمثل العنکبوت، مثل جولا، جولا کا جولا، اتخذت بیتا، ان کی مثال جولا والی ہے، مکڑی، میں مکڑی کہوں گا، بار بار یہ لفظ کہنا مشکل ہو جائے گا، یہ پشتون حضرات ناراض نہ ہو، معذرت۔ اتخذت بیتا، اس جولا نے، مکڑی نے اپنا گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور یقیناً تمام گھروں میں سے کمزور ترین گھر اس جولا کا گھر ہے، مکڑی کا گھر۔ یہ ایسا ہے، آپ کروڑ روپے کی کوٹھی بنائیں، کراچی والو امیر ہو نا، کروڑ روپے کی کوٹھی بناؤ، یہ کمرہ وہ کمرہ فلاں فلاں، اس کو مزہ نہیں آتا، یہ اپنا گھر الگ بناتا ہے، اپنا جالا وہ کونے میں الگ کھڑا ہے۔ کیا مطلب؟ مسئلہ سمجھ آ گیا، جولا کو مزہ نہیں آتا، مکڑی کو مزہ نہیں آتا، یہ اپنا گھر الگ بناتا ہے۔ مشرق کو بھی اللہ کی خدائی کے اندر مزہ نہیں آتا، مشرق بھی اپنا دربار الگ بناتا ہے۔ کبھی تو مگر مچھوں کو گوشت ڈالا جا رہا ہے، کبھی عبداللہ شاہ غازی کے چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، الگ گھر۔ اچھا کبھی آپ اس جالے کے قریب جائیں نا، وہ جولا جو بناتا ہے، بڑے اس میں ڈیزائن بنے ہوتے ہیں، مستطیلے، چوکور، بڑا مربع شکل، بڑا ڈیزائن بنا ہوتا ہے۔ جولا اپنے جالے کو سجاتا ہے، مشرق درباروں کو سجاتا ہے۔ جب وہ جالا بناتا ہے نا, جو دھاگا ہوتا ہے تار, وہ دھاگا تار باہر سے نہیں لے آتا, اپنے پیٹ میں سے نکالتا ہے. پنجابی کہتے ہیں ڈھٹو کڑھیں دے, اپنے ڈھٹی کو کڑھیں دے, پیٹ سے نکالتا ہے. مشرق کے پاس قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہوتی, مشرق بھی اپنی دلیلیں پیٹ میں سے نکالتا ہے, ڈھٹو کڑھیں دے. چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہے, افسر کو ملنا ہو تو یہ قرآن ہے باب, یہ بھی ڈھٹو کڑھیں دے. اچھا اب خیال, جولا وہ مکڑی جالا بناتا ہے مکھیاں پھنسانے کے لیے. چپ کر دے, میں غلط کہہ رہا ہوں؟ مکھیاں پھنسانے کے لیے, اور مشرق دربار بناتا ہے مرید پھنسانے کے لیے. میں مانسیرا میں بیان کر رہا تھا, حضرت خطیب صاحب کی صدارت تھی, تو حکم ہوا کہ جی آپ یہ عنکبوت والی مثال بیان کریں. میں نے یہ بات کی, خطیب صاحب بول پڑے. اب خطیب صاحب کا جملہ سننا, مجھے یاد ہے مانسیرا میں ڈب کے اندر میں نے کہا, جس طرح مکڑا اپنا جالا بناتا ہے, یہ مکڑی یہ جولا مکھیاں پھنسانے کے لیے, مشرق دربار بناتا ہے مرید پھنسانے کے لیے. خطیب سے بولے نہیں نہیں مریدنیاں پھنسانے کے لیے. اب آ جائے نا مکھی تو اس کو پہلے کھاتا نہیں. کبھی آپ غور سے دیکھیں مکھی گئی آس پاس جال بننا شروع کر دیتا ہے, پروں کو قابو کیا, ٹانگوں کو قابو کیا, جلدی جلدی جال بننا شروع کر دیتا ہے. یہ بھی اپنی مریدوں کے آس پاس جال بننا شروع کر, کالا بکرا لے کر آنا پڑے گا, اتنے دن آنا پڑے گا, فلاں چیز لے کر آنی پڑے گی, کچھ لے کر آؤ گے تو لے کر جاؤ. سن رہے ہو؟ یہ سارے جال ہیں. آگے مکھی جب پھنس جائے جولا اس کو کھاتا نہیں ہے, منہ کے اوپر منہ رکھ کر خون چوس لیتا ہے, سانس چوس لیتا ہے. یہ بھی مریدوں کو کھاتے نہیں ہیں, اندر سے ایمان چوس لیتے ہیں. اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. جھاڑو مارو, ہوا تیز آئی, آندھی آئی, جولے کو مکڑی کو اپنا جالا نہیں بچا سکتا. گیا جالا بھی گیا مکڑی بھی گئی. جس طرح مکڑی کو جولا کو اپنا جالا نہیں بچا سکتا, اسی طرح مشرق کو غیر اللہ کا سہارا بھی نہیں بچا سکتا. لیکن لو قانون یا نمون, کاش کے لوگ جانتے ہوتے. انہی الفاظ پر اتفاق کر رہا ہوں.